سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے. آئیے بیان کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پیش کرنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سلطان دو جہاں رحمت عالم و عالمیہ مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشاں ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. آج الحمدللہ شب جمعہ ہے، آج اگر کوئی یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے یا کل کے دن میں سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو یہ سعادت اس کا مقدر بنے گی اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا. یعنی صرف اسی پر بس نہیں ہے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پیش کرے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بغیر اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا سننے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ کلمات سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کوفہ میں ایک قاضی صاحب ہوئے، ایک قاضی جج کو کہا جاتا ہے، محمد بن غسان. یہ فرماتے ہیں کہ عید قربان کے دن میں اپنی والدہ کے پاس ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو میں نے وہاں پھٹے پرانے بوسیدہ لباس میں ملبوس، یعنی پرانے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ایک بڑھیا کو دیکھا. لباس اگرچہ وہ غریبوں والا تھا، پھٹا پرانا لباس تھا، لیکن انداز گفتگو بہت اچھا تھا. میں ان کا انداز گفتگو دیکھ کر حیران ہوا، اپنی والدہ سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تمہاری خالہ آنیہ ہے، جو ہارون الرشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ برمکی کی ماں ہے. میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے ان سے خیریت دریافت کی اور پوچھا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی، ایک وزیر کی ماں اور پھٹے پرانے لباس میں آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے فرمایا بیٹے، ہم نے غفلت میں زندگی گزاری، وقت کو ضائع کرنے میں مصروف رہے، زمانہ ہم سے روٹ گیا. میں نے جب ان کا جواب مکمل ہوا نا تو اگلا سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ آپ پر تو بہت بڑا شان و شوکت والا ایک وقت گزرا, اس وقت میں جو واقعات رونما ہوئے آپ ان میں سے کچھ بتانا پسند کریں گی؟ کہنے لگیں ضرور, تمہیں ایک مختصر سی بات بتاتی ہوں, اس سے تمہیں میری شان و شوکت کا اندازہ ہو جائے گا. آج سے 3 سال پہلے, کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں, آج سے صرف 3 سال پہلے عید قربان کے موقع پر میرے پاس 400 اوڑھنیاں تھی. 400 اوڑھنیاں. میرے بیٹے نے رسم کے طور پر میرے پاس 1400 بکروں کے سر اور 300 بیلوں کے سر بھیجے. اتنے جانور ہم نے عید قربان کے موقع پر قربان کیے تھے, 1400 بکروں کے سر, 300 بیلوں کے سر. زیورات اور لباس وغیرہ ان کا تو حد و حساب ہی کوئی نہیں تھا, وہ سب اس کے علاوہ تھے. اس کے باوجود یعنی اتنا کچھ بیٹے کی طرف سے آنے کے باوجود میرا خیال یہ تھا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے, میرا خیال نہیں رکھتا. اس وقت کیفیت یہ تھی. اور آج کی حالت تمہیں بتاؤں, آج ابھی جو تمہاری والدہ کے پاس میں آئی, میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے پاس 2 بکروں کی کھال موجود ہے, یہ کھال مجھے دے دو تاکہ میں اس کو خشک کر کے لباس کے طور پر استعمال کر سکوں, پہننے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے. قاضی کوفہ محمد بن غسان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں, ان کی داستان زوال سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اس وقت میرے پاس جو دینار یعنی سونے کے سکے موجود تھے, میں نے وہ سارے کے سارے ان کی خدمت میں تحفتاً دے دیے. نہیں درکار وہ خوشیاں جو غفلت کا بنے ساما, عطا کر اپنی الفت اپنے پیارے کا تو غم مولا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی جو شخص دنیاوی نعمتوں سے دل لگاتا ہے, اپنی آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہوتا ہے, وہ آدمی خائب و خاسر ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ غفلت ہے کیا. غفلت سے مراد وہ بھول ہے جو انسان پر احتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات میں یہ تعریف جو درج کی گئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی. غفلت بندے کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے, غفلت بندے کو نیکیوں سے دور کرتی ہے, غفلت اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, اچھی تجارت, ملازمت, یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, عالی شان مکان, اس میں ڈھیر ساری سہولیات, یہ سب کے سب بھی اللہ کی نعمتیں, عمدہ سواری, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, ماں باپ کے لیے اولاد نعمت. مگر یاد رکھیے کہ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت باعث غفلت اور نقصان کا سبب ہے. پر 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو, تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو, منافقوں کی طرح تمہارے مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں, اور جو ایسا کرے گا, اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول گیا, مال کی محبت میں اللہ کو بھول گیا, دنیاوی ناز و نعم میں اتنا مصروف ہوا کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد سے غافل ہو گیا, کاروبار زندگی کی طرف اتنا متوجہ ہوا, نہ نماز کی ہوش رہی, نہ شریعت مطہرہ کے فرامین یاد آئے, تو تو جو ایسا کرے گا یعنی دنیا میں مشغول ہو کر دین کو بھلا دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے باقی رہنے والی نعمتوں کے گھر کی پرواہ نہ کی۔ افسوس، آج اگر ہم اپنی حالت کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آج عملی طور پر ہماری حالت بڑی خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ مال کی فراوانی کی دھن میں مگن، حصول مال کی خاطر ہم مختلف ممالک کا سفر تو کرتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کئی مثالیں آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کی ہوں گی۔ ایک جگہ گیا، بیچارے کو کاروبار نہیں ملا، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب وہ غیر قانونی انداز میں کسی ملک میں داخل ہونے لگا، وہاں سے واپس کر دیا گیا، بغیر ویزے کے چلا گیا یا ویزے پر بھی چلا گیا، واپسی کی صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ سے یوں کہہ لیجئے دھکے کھا کے واپس آیا، آنے کے بعد پھر جذبہ جوان ہوتا ہے۔ اب یہاں سے واپس آیا نا، تو یہاں سے واپس آنے کے بعد دوسرے شہر کا رخ کرے گا، دوسرے ملک کا رخ کرے گا۔ تو دنیاوی مال کی فراوانی کے لیے مختلف ممالک کا سفر کرنے والا، کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر مسجد ہے، مسجد کی حاضری سے کتراتا ہے۔ اپنے مکانات کو خوبصورت بنانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر تو اپنائے جاتے ہیں مگر نیکیوں میں برکت کیسے ہوگی، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ابھی بھی وقت ہے غفلت سے توبہ کر کے بیدار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں آرام دہ بستر سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی اندھیری قبر میں اتار دے، پھر چلاتے رہ جائیں گے اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں وہاں جا کر خوب تیری عبادت کروں گا، اپنا سارا مال تیری راہ میں قربان کر دوں گا، میں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کروں گا، ہاں ہاں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کروں گا۔ یاد رکھیے، اس وقت کی چیخو پکار اور اس وقت کا شور و غوغا یہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ قرآن پاک ہمیں پہلے ہی اس چیز کے بارے میں خبردار فرما چکا، پر 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 ارشاد رب باری ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، ہمارا رب ہمیں فرما رہا ہے، نہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا یہ سارا اللہ کا عطا کردہ ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنی محنت کی طرف توجہ کرتا ہے، جناب میں نے صبح سے لے کر شام تک محنت کی، میں نے اتنا سرمایہ جمع کیا، اس میں میری اپنی محنت، میری اپنی ہمت، میری اپنی کاوش، میری اپنی قوت صرف ہوئی، لیکن اگر غور کیا جائے یہ قوت بھی تو اللہ نے عطا فرمائی، یہ بیٹھنے کی توفیق بھی تو اللہ نے عطا فرمائی، یہ بولنے کی توفیق بھی تو اللہ نے عطا فرمائی، یہ جتنی نعمتیں ملی نا یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ اسی رب کی عطا کردہ ہے۔ اور وہ رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ رب ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، اور جب موت آئے گی نا پھر کہنے لگے نہیں پہلے اس کے کہ تمہیں موت آئے میری راہ میں خرچ کر دو، جب موت آئے گی پھر یہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی سی مہلت کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہو جاتا۔ یا اللہ تھوڑی سی مہلت مل جاتی نا، چند لمحات کی مہلت، پیسہ بڑا جمع کیا ہوا ہے، سرمایہ بہت سارا ہے، بینک بھرے پڑے ہیں، تھوڑی سی مہلت مل جائے نا میں یہ اپنا سرمایہ تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوں میں ہو جاؤں. اور ہرگز فلن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا, اللہ فرماتا ہے اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب وہ وقت آئے گا نہ ایک لمحے کے لیے ادھر ہوگا نہ ایک لمحے کے لیے ادھر ہوگا. جب وقت آ چکا تو اس وقت تو جان ہی پیش کرنی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ موت کے وقت انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے. موت کا فرشتہ سامنے نظر آیا نا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا میرے مولا تھوڑی سی مولت دے دے, یہ جتنا بھی سرمایہ میرے پاس ہے نا یہ سارا خرچ کر کے میں نیکوں میں ہو جاؤں گا. معلوم ہوا موت کے وقت انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے, اور وہ اس وقت بڑا افسوس کرتا ہے کاش تھوڑی سی مولت مل جائے میں ایک نیک عمل اور کر لوں, کاش میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارا ہوتا, کاش میں نے رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا. لیکن وہ وقت پچھتانے کا وقت نہیں ہے, اس وقت کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی میں غفلت سے بیدار رہتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے, یوں قبر کی روشنی کا انتظام بھی ہوگا. ورنہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت کے اور سوائے ندامت کے اس بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 417 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم کا خلاصہ صفحہ 379 پر ہے. حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص نے مال جمع کیا, جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے میرے مختلف اموال لا کر دکھاؤ, میں نے جتنا جمع کیا نا وہ سارا میرے سامنے لا کر رکھو. اس کے پاس بہت سے گھوڑے اونٹ اور غلام لائے گئے, جب اس نے ان کی طرف دیکھا یہ سارا سرمایہ نگاہوں کے سامنے ہے نا, اس سرمایہ کو دیکھ کر رونے لگا. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روتے دیکھا, ارشاد فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا, جب تک میں تیری روح اور بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مولت دے دیجیے تاکہ میں اپنے اس مال کو تقسیم کر دوں. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے نے کہا اب تجھے مہلت نہیں ملے گی, تو نے یہ کام اپنی موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ کیے؟ چنانچہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی روح قبض فرما لی. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ, تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا, کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے, میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا, بیمار پرسی کے لیے گیا. میں نے ان کے ارد گرد شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا, وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کی موجودگی میں زارو کتار رو رہے تھے. میں نے عرض کی اے اللہ کے نیک بندے آپ دنیا پر رو رہے ہیں, یہ دنیا چھوٹنے والی ہے کیا اس بات پہ رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا. میں نے کہا آپ تو اتنے عبادت گزار اس قدر نیک آدمی, زندگی میں کبھی کسی نے آپ کو نماز قضا کرتے نہیں دیکھا. آپ کی نمازیں کیسے قضا ہو گئیں؟ ارشاد فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا غفلت کے ساتھ کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ اٹھایا، کوئی بھی عبادت اس طرح کی نہ کر سکا کہ جب میں نے عبادت کا حق ادا کیا ہو. آج آخری وقت قریب آ رہا ہے، مجھے وہ غفلت میں کی جانے والی عبادات یاد آتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گویا وہ میں نے عبادات ادا ہی نہیں کی اور اس غفلت پر میں رو رہا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، اللہ عز و جل کے نیک بندے ہر لمحہ یاد الہی میں بسر کرنے والے اور ہر گھڑی فکر آخرت میں مشغول رہنے والے اپنی عبادت و ریاضت کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے. جو عبادت کی حق ادا نہیں ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوا، تلاوتیں کی، اس کا حق ادا نہیں ہوا، دیگر نے اعمال کیے، افسوس جس انداز میں مجھے یہ اعمال کرنے چاہیے تھے اس انداز میں عبادات نہ کر سکا. اللہ کریم کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے گریہ اوزاری کر رہے ہیں. آج اگر ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں، اپنی کیفیت دیکھتے ہیں، اولاً نیکیاں کرتے ہی نہیں، اور اگر کوئی نیک کام کر لیا تو جب تک چار آدمیوں میں بیٹھ کر اپنی نیکی کا تذکرہ نہ کر لیں، اپنے زہد و تقویٰ کی دھاگ نہ بٹھا لیں، ہمیں چین نہیں آتا. اللہ پاک کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود ہر وقت خوف خدا سے تھر تھر کانپتے اور آنسو بہاتے تھے، مگر ہم غفلت شعار دن رات بے دھڑک گناہوں میں مشغول رہنے کے باوجود بھی ذرہ برابر نہیں ڈرتے، باتیں ایسی کرتے ہیں کہ شاید ہم جیسا نیک کوئی نہیں ہوگا. ہمیں اس غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، لوگ تین باتیں صرف زبانی کرتے ہیں، عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. یہ باتیں ان کی زبان پر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یوں ہیں لیکن ایسے ہوتے نہیں ہیں، عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. فرماتے ہیں پہلی بات، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں، آزاد لوگوں جیسے کرتے ہیں، اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں، نہیں قدم اپنی مرضی سے اٹھایا، کام اپنی مرضی سے شروع کیا. بعض اوقات بتانے والے بتا بھی رہے ہوتے ہیں، یار شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتی، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ سودی لین دین کرنے والے، حرام کاریاں کرنے والے، تجارت میں کئی صورتیں اس طرح کی ہیں کہ جناب وہ پیسہ بھی آ رہا ہوتا ہے، مال بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کرنا شرعاً درست نہیں ہوتا. بتانے والے بتا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جناب وہ سب چلتا ہے، جناب یوں کہہ کے ایک طرف نکل جاتے ہیں. نہیں، کہنے کی حد تک تو ہے ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام آزاد لوگوں جیسے ہیں. نمبر دو، کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور سامان دنیا جمع کیے بغیر مطمئن ہوتے ہی نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، سارا دن مارے مارے پھریں گے، نماز بھی ترک کر دیں گے، دیگر شریعت کے احکامات بھی ایک طرف کر دیں گے، رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں. نہیں، رزاق کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے بجائے رزق کی طلب میں آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اور نمبر تین، کہتے ہیں آخر مرنا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے کبھی مرنا ہے ہی نہیں. یاد رکھیے، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج واقعی ہماری حالت اس طرح کی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں مگر فکر آخرت سے غافل رہتے ہیں، دن رات مالدار بننے کے سنہرے خواب دیکھتے ہیں، عمدہ گاڑیوں میں گھومنے، نت نئے فیشن اپنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، مگر ہم یکسر بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا پڑے گا. اس ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا. ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی. آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری دن ہو. یہاں بیٹھے ہوئے بیٹھنے والوں میں سے کون کون اٹھ کر جائے گا کوئی خبر نہیں. یہ بھی بہت بڑی بات کر رہا ہوں نا, سانس اندر لیا دوبارہ باہر نکالنا نصیب ہوگا یا نہیں کچھ پتا نہیں, باہر نکالا دوبارہ لینا نصیب ہوگا یا نہیں کچھ پتا نہیں ہے. آنے والی رات کیا پتا ہو, ہماری زندگی کی آخری رات, ہمارے پاس تو اس بات کی بھی ضمانت نہیں کہ جو سانس لے رہے ہیں دوبارہ لینا نصیب بھی ہوگا یا نہیں. آئیے خود کو غفلت سے جگانے کے لیے دو عبرت ناک واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اے کاش ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے نیکیوں میں مصروف ہو جائیں. منقول ہے ایک شخص نے سیلاب آنے کی جگہ اپنا گھر بنا رکھا تھا, جب اسے کہا گیا یہ بہت خطرناک جگہ ہے یہاں اپنا مکان تعمیر نہ کرو یہاں سے ہٹ جاؤ, کہنے لگا مجھے معلوم ہے یہ جگہ خطرناک لیکن تمہیں یہاں کی خوبصورتی نظر نہیں آتی, کیا نظارہ یہاں کا, کیا شادابی ہے, کس قدر خوبصورتی ہے, میں یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں ڈیرا لگا رہا ہوں. سیلاب آئے گا اس کا پتا ہے لیکن یہ نظارہ بھی تو کتنا پیارا ہے نا, اس نظارے کو دیکھنے کے لیے یہاں میں نے اپنا مکان بنایا. اس سے کہا گیا یہ تمام رونقیں تمام خوبصورتیاں یہ تو زندگی کے ساتھ, زندگی ہے تو خوبصورت نظارے دیکھ سکو گے نا, لہذا اپنی جان کی فکر کرو اور اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو. اس نے کہا میں یہ جگہ ہرگز چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پھر ایک رات حالت نیند میں سیلاب آیا اور اس کو بہا کر لے گیا, یہ بس خوبصورت نظارے دیکھنے کے چکر میں رہا. دنیا کتنی پیاری ہے, دنیا کے نظارے کتنے پیارے ہیں جناب, یہ دنیا کی موج مستی کی طرف دیکھو, آخرت آئے گی نہ دیکھی جائے گی, یہ باتیں کہنے والے بھی موجود ہیں. یہاں آخرت کس نے دیکھی ہے جناب, بس یہاں موج مستی کرو, جو ملتا ہے کھاؤ پیو, جس انداز میں چاہتے ہو زندگی بسر کرو, جب آخرت آئے گی دیکھی جائے گی. یاد رکھیے کافروں کی زبان پر یہ جملہ آیا کرتا تھا متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین, جس قیامت کی بات تم کرتے ہو بتاؤ نا وہ قیامت کب آئے گی, اگر سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی. ایمان والا تو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے, جب یقین ہے تو اس وقت کی تیاری کیوں نہیں کریں. دوسرا واقعہ سماعت فرمائیے. سردار آباد فیصل آباد پاکستان کے میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے ایک ذہین ترین طالب علم اپنے دوست کے ہمراہ پکنک منانے گئے. پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا دوست ندی میں تیرنے کے لیے آگے بڑھا, مگر صحیح انداز میں تیرنا نہیں جانتا تھا, بیچارہ ڈوبنے لگا. مستقبل کے ڈاکٹر نے اس کو بچانے کی غرض سے جذبات میں آ کر پانی میں چھلانگ لگا دی, یہ بیچارہ تیرنا نہیں جانتا تھا لہذا اس کو بچانے کی بجائے خود ہی پھنس گیا. قسمت کی بات دیکھیے کہ جس دوست کو بچانے کے لیے نکلا تھا وہ جوں توں جیسے تیسے کر کرا کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا, مگر آہ مستقبل کا یہ بیچارہ ڈاکٹر موت کے گھاٹ اتر گیا, کوہرام مچ گیا, ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا پانی کی موجوں کی نظر ہو گیا, ماں باپ کے سہانے سپنے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے, اور وہ بیچارہ ذہین طالب علم ایم بی بی ایس کے فائنل کا امتحان دے کر رزلٹ ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی قبر میں جا پہنچا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے, فکر آخرت پیدا کیجیے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیجیے. اگر ہم یوں ہی دنیا کی رونقوں میں مست رہے اور اچانک کسی مہلک یعنی ہلاک کر دینے والی بیماری میں مبتلا ہو کر, کسی حادثے کا شکار ہو کر اچانک ہماری سانسیں رک گئیں اور ہم موت کے گھاٹ اتر گئے, تو یقین جانیے سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. لہذا عقل مندی کا مظاہرہ کیجیے, دل و دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دیجئے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اچھا بلا صحت مند ہوں، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، آخری عمر آئے گی نا نیکیاں بھی کر لوں گا. یاد رکھیے، موت صرف بڑھاپے میں یا بیماری کی حالت میں نہیں آتی، بلکہ اچھے بھلے صحت مند ہنستے کھیلتے نوجوان بھی اچانک موت کا شکار ہو جاتے اور پھر اندھیری قبر میں اتر جاتے. ابھی شاید 3 ہفتے پہلے ہی کی بات ہے، ہمارے قریب ہی ایک گاؤں میں، یہیں سالمگیر کے اطراف میں، ایک صاحب ان کا انتقال ہوا. دن 11 بجے نماز جنازہ کا اعلان ہوا. نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہی کے اپنے بیٹے، اپنے سگے بیٹے، ہارٹ اٹیک ہوا، اسی رات 10 بجے ان کا جنازہ ہو گیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا نا، اس میں آپ ارشاد فرمانے لگے، اللہ کریم نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا اس لیے دی گئی کہ اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسی کے ہو کے رہ جاؤ. بے شک دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ عز و جل کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک یعنی ڈھال ہے اور اس کا قرب پانے کا ذریعہ. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنی میں سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری والے کاموں میں مصروف ہو جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہماری زندگی کا ایک لمحہ، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لہذا عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی بجائے آئیے اپنی آخرت کی تیاری کریں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہوئے، آپ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ سورہ عصر، اس میں ارشاد ہوا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یہ انسان خسارے میں. آپ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھی، وہ آواز لگا رہا تھا، اے لوگو، جس کا سودا گھلتا چلا جا رہا نا اس پر رحم کرو، جس کا سودا گھلتا چلا جا رہا، یعنی اگر تم نے میری برف نہ خریدی نا تو یہ کچھ ہی دیر میں ساری کی ساری پگھل کر ضائع ہو جائے گی. ہم غور کریں تو کسی سمجھانے والے نے ہمیں کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. بندہ سال گرہ منا رہا ہوتا نا، میں اتنے سال کا ہو گیا، آج میں اتنے سال کا ہو گیا، اگر اس لفظ پر غور کریں، سال گرا، اس زندگی کے ایک سال کو گرا لگ گئے، یہ تمہاری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. آئیے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں. شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ان کی ادائیگی میں کبھی سستی نہ کریں، جن کاموں سے منع کر دیا ان کاموں کے قریب تک نہ جائیں. ہمیں قرآن و حدیث میں نماز کا حکم دیا گیا، آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد اس طرح کی ہے جو نماز سے غافل ہے، حالانکہ نماز اللہ عز و جل کے حقوق میں سے انتہائی اہم فریضہ ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. شریعت نے ہمیں صاحب نصاب ہونے کی صورت میں پورے سال میں ایک مرتبہ زکات نکالنے کا حکم دیا. ہم صرف مال کمانے میں تو مشغول ہیں مگر اس کا حق ادا کرنے سے غافل ہیں. حالانکہ زکات دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے, زکات دینے سے گھر میں امن و سکون ہوتا ہے, زکات دینے والے پر رحمت الہی چھما چھم برستی ہے, زکات دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی تو اللہ پاک نے اس سے شر کو دور کر دیا. شریعت نے ہمیں سال میں ایک بار ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا, مگر بعض نادان غفلت سے کام لیتے ہیں, روزہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سرے عام کھاتے پیتے ذرا برابر نہیں شرماتے. یاد رکھیے, روزہ رکھنے میں جہاں شریعت کی فرما برداری ہے وہی اس کے ڈھیروں ڈھیر طبی فوائد بھی ہیں. مثلا روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں, نظام انہضام یعنی ہضم کا نظام یہ درست ہوتا ہے, روزہ شوگر کنٹرول رکھتا ہے, کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا. روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے. روزے سے جسمانی کھینچاؤ, ذہنی تناؤ اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی ختم ہو جاتی. روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. روزے کے تفصیلی احکامات اور روزے کے فضائل جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت شائع فرمائی, اس کا مطالعہ کیجیے. اور کیا یہ چاہو کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے فیضان رمضان مکمل پڑھ لی جائے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقین جانیے اللہ تعالی جل جلالہ نے جو زندگی عطا فرمائی, یہ زندگی اگر ہم غفلت کی بجائے اطاعت کی طرف گزارے تو زندگی ملنے کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو جائے. سمجھانے والے کس انداز سے سمجھاتے اور جن پر اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم ہو وہ کس انداز سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. منقول ہے ایک نیک آدمی کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی, وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتے رہے. اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا, بہترین لباس سلواؤں گا, بہت سارے خدام اور نوکر چاکر رکھوں گا. الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر کی عبادت سے یکسر غافل ہو گئے. صبح اسی دھن کی دھن میں مگن اپنے مکان سے نکلے, اتفاقاً قبرستان کے قریب سے گزر ہوا. جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر کے اوپر ہی مٹی گوند رہا ہے, گارا تیار کر رہا ہے. جب آپ نے یہ دیکھا یک دم آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا, اس تصور میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, شاید مرنے کے بعد میری قبر پر بھی کہیں اسی انداز میں اینٹیں نہ بنائی جائیں. پھر دل میں خیال آتا ہے میرے عالی شان مکانات, عمدہ ملبوسات اور ڈھیروں ڈھیر نوکر چاکر, یہ سارے کے سارے تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, ان میں سے تو کوئی میرے کسی کام نہیں آئے گا. لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے. اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اس سونے کی اینٹ کو ایک طرف رکھا اور قناعت کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم بھی اطاعت و فرما برداری کی طرف توجہ کرنے والے بن جائیں. میرے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں گو پیش نظر قبر کا پر ہول کھڑا، گو پیش نظر قبر کا پر ہول کھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی مال و دولت ایسی چیز ہے جو انسان کو رب کریم سے غافل کر دیتی۔ اس حکایت سے ہر وقت مال و دولت کی حرص میں مبتلا رہنے والے، جمع مال کی حوس میں حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینے والے، اور صرف مال و دولت میں زندگی کا سکون تلاش کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت۔ یاد رکھیے، دولت سے دوا خریدی جا سکتی ہے مگر اس کے ذریعے موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ دولت کے سبب اچھی زندگی تو گزاری جا سکتی ہے مگر اس کے سبب آنے والی بیماری سے شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے شہرت تو حاصل کی جا سکتی ہے مگر دولت سے عزت نہیں ملتی۔ دولت سے اچھے مکانات، گاڑیاں اور عمدہ لباس تو خریدی جا سکتے ہیں مگر اسے غلط کاموں میں استعمال کر کے رب کی رضا اور اس کے حبیب کی شفاعت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیے، دنیا میں ہر مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے شاید دولت ہمارے کام آ سکتی ہے مگر ہماری بد اعمالیوں کے سبب قبر میں آنے والے عذاب کو یہ دولت نہیں بچا سکے گی۔ منکر نکیر کے سوالات اس دولت کے ذریعے حل نہیں ہو سکیں گے۔ قبر میں سانپ بچھو حملہ آور ہو گئے تو ہماری دولت ہمیں اس سے نجات نہیں دے سکے گی۔ بروز محشر ہول ناکیاں، یعنی قیامت کے دن کی ہول ناکیاں اور تباہ کاریاں، ہماری دولت ان سے راحت و سکون عطا نہیں کر سکے گی۔ کیا جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہماری دولت کام آ سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے نیک اعمال ہی نجات کا ذریعہ بنیں گے جن سے آج ہم غافل ہیں۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، افسوس میں کتنی غفلت کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھا رہے، اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ محاسبہ نفس ہوا کرتا تھا، اپنے اعمال کا جائزہ، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیسا کرنا چاہیے، میری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے۔ نہیں، بہت بڑا حصہ اس وقت میں بھی گزرا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ فرماتے ہیں، افسوس میں کتنی غفلت کرتا ہوں حالانکہ مجھ سے حساب و کتاب میں ہرگز غفلت نہیں برتی جائے گی۔ میں زندگی جیسے بھی گزار کے جاؤں، کیا نکیران کے سوالات نہیں ہوں گے؟ کیا میدان محشر میں میزان پر کھڑا ہونا نہیں پڑے گا؟ جب ان معاملات میں غفلت نہیں ہے، ان معاملات میں چھٹی نہیں ہے، تو یہاں اللہ کی عبادت میں چھٹی کیوں، یہاں اللہ کی عبادت میں غفلت کیوں؟ پھر فرماتے ہیں، میری زندگی کیوں کر خوشگوار ہو سکتی ہے حالانکہ میرے سامنے ایک کٹھن دن موجود ہے، میں عمل میں چستی اختیار کیوں نہ کروں حالانکہ میں نہیں جانتا میری موت کا وقت کیا ہے، میں دنیا میں کیسے خوش رہوں حالانکہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، میں اسے ترجیح کیوں دوں، مجھ سے پہلے جس نے بھی دنیا کو ترجیح دی اسے تو نقصان ہی پہنچا، میں دنیا کو پسند کیوں کروں، یہ تو فنا ہو کر مٹ جائے گی، میں اس کی حرص کیوں رکھوں، کیونکہ میرا ٹھکانہ یہ تو نہیں ہے، میرا ٹھکانہ تو کہیں اور ہے، اور میں اس دنیا کے چلے جانے پر افسوس کیوں کروں، کیونکہ اللہ پاک کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عون بن عبداللہ کا صدقہ نصیب فرمائے، اور امیر علیہ سنت نے جس طرح ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا کیا، اس مدنی انعامات کے رسالے کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی عادت مل جائے۔ غفلت سے بچنے کے لیے مختلف طرح کے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، ان میں سے تین مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فی زمانہ نیکیوں سے دور ہونے اور غفلت کے گہرے گڑے میں جا پڑنے کا ایک سبب دنیا کی محبت، جو انسان حلال و حرام کی تمیز بھلا کر نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے دل سے دنیاوی محبت کو نکال کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دل کو منور کر کے اپنے دل سے غفلت دور کر سکتا ہے. نمبر دو, اچھی صحبت اختیار کرنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے, عاشقان رسول کی اچھی صحبت, عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں فکر آخرت کا ذہن دیں گے. اور نمبر تین, بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ, اسلاف کی سیرت پڑھیں, ان کا انداز زندگی کیا تھا, وہ نیک اعمال میں کس طرح چستی کیا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کس انداز میں اپنے آپ کو بچاتے تھے. اور ان میں سے ایک اہم ترین شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں ہر گلاب کی الگ خوشبو ہے نا, ہر پھول کی الگ خوشبو ہے. کسی بھی ولی کی سیرت پڑھیں نا, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. ان میں سے سیدنا امام محمد بن محمد غزالی, سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی, آپ کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے کہ جن کا ہر لمحہ یاد الہی میں اور فکر آخرت میں بسر ہوا. آپ نے اپنے علمی شوق اور قابلیت و صلاحیت سے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آپ کی تعلیمات سے آج بھی عالم اسلام منور ہو رہا ہے. آپ کی مبارک زندگی سے امت مسلمہ کو اطاعت خداوندی, سنتوں کی پاسداری, زہد و تقوی اور دیگر بہت ساری نیک خصلتیں اپنانے کا جذبہ ملا. آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں چند ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. جمادی الاخرہ آج جاری ہے اور آج جمادی الاخرہ کی چودہویں رات, 14 جمادی الاخرہ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا یوم عرس. آپ کی کنیت ابو حامد, لقب حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل, نام نامی اسم گرامی محمد, اور یہ نام کتنا ببرکت نام ہے. ان کا نام بھی محمد ہے, ان کے والد محترم کا نام بھی محمد, یعنی ایک گھر میں دو محمد نام والے ہوں تو کیا حرج. نام نامی اسم گرامی محمد, آپ 450 میں ایران کے ضلع طوس کے علاقے تا ایران میں پیدا ہوئے. آپ 450 ہجری میں ایران کے ضلع طوس کے علاقے تابران میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے شہر سے حاصل کی, مزید حصول علم کے لیے ایران کے مشرقی شہر جرجان تشریف لے گئے. 473 ہجری میں ایران کے قدیم شہر نیشاپور میں علم میں مزید مکمل مہارت حاصل کی. سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی ہر تصنیف علم و عرفان کا بیش بہا خزانہ, مثلا منہاج العابدین, کیمیاء سعادت, مکاشفت القلوب اور احیاء العلوم. احیاء العلوم ان تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے, اور احیاء العلوم کی مثال دیگر کتابوں میں ملنا مشکل ہے. اب یوں کہہ لیجیے کہ ایک انسان کو کامل انسان بنانے کا ذریعہ احیاء العلوم. ہر دور میں مشائخ, عارفین, اکتاب و اولیاء, علماء و صوفیاء کی توجہ کا مرکز احیاء العلوم رہی. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا پیر کے دن 14 جمادی الاخرہ 505 ہجری تابران طوس میں انتقال ہوا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے, یعنی کم تھکتا ہے. جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے. پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا, اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے۔ نزہت القاری میں ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا، جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتوں پر رکھ لیجئے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہو جائیے۔ جب مسجد سے باہر نکلنا جب مسجد سے باہر ہو تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پاؤں پہن لیجئے۔ مرد مردانہ، عورت زنانہ جوتا پہنے۔ کسی نے سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر یعنی مردوں کی نقل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہو ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وجہ اختیار کرنے یعنی دوسرے کی نقل اتارنے سے منع کیا گیا۔ نہ مرد عورتوں کی شکل اختیار کرے عورتوں کی وجہ اختیار کرے، نہ عورتیں مردوں کی۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اسے سیدھا نہ کرنا، جوتا الٹاؤ دیکھ کر آگے نکل جانا، اسے سیدھا نہ کرنا، یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے، اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے اور وہ اس کا تخت۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے دو رسائل 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجیے، پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین طریقہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات کا عامل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ نے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

دلائی جائے گی، تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں۔ جمعۃ الاخرا کا مہینہ جاری ہے، اس کی 22 تاریخ یوم صدیق اکبر ہے۔ عاشق اکبر سے مراد خلیفہ رسول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، سید الصدیقین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ غفلت مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس رسالے میں کیا ہے سنیے۔ غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ کیا بیماری بھی موت کا پیغام ہے؟ آنکھوں میں پیگلا ہوا سیسا کون کس سے پردہ کرے؟ ندامت کیسی ہونی چاہیے؟ شہید دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی تو کیا ہوا؟ یہ بڑا سائز 10 روپے ہدیہ پر اور چھوٹا سائز 5 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے۔ اس رسالے کا انگلش، عربی، سندھی سمیت 21 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ کی عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل مایا ناز تصنیف قوت القلوب جلد 1، اس میں آپ جان سکیں گے قرآن پاک میں روزانہ اوراد اور وظائف پڑھنے کا بیان، رات اور دن کی نمازوں کی فضیلت، وسوسوں کا بیان، علم اور علماء کا بیان۔ رسالہ سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا سایہ عرش پانے والے 7 اشخاص کا بیان اس رسالے میں موجود ہے۔ صدقہ کرنے والوں پر عرش کا سایہ، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب، 30 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے یہ دستیاب ہے۔ یہ تمام کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کرنے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں خود کشی کے موضوع پر مفید معلومات دی جائیں گی اور تیسرا کلمہ یاد کروایا جائے گا۔ اختتام پر مدنی انعامات کے رسالے سے فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی۔ عشاء کی جماعت کا اعلان سماعت فرما لیجیے۔ تمام شرکاء اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ صلاۃ والسلام کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، نماز عشاء کا سلسلہ ہوگا، تو تمام عاشقان رسول عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، اے ہم غریبوں کو نوازنے والے، اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، اے ہم گناہگاروں کو ہماری نافرمانیوں کے باوجود رزق کے خزانے عطا کرنے والے پاک پروردگار، اے صبح و شام نافرمانیوں کی دلدل میں دھنسنے والوں کو بھی اپنے شان ستاری کے جلوے دکھا کر گناہوں پر پردہ ڈال دینے والے مولا، دعوت اسلامی کے سنتوں برے اجتماع میں تلاوت نعت سنتوں برے بیان تیرے ذکر کے بعد میرے پاک پروردگار تیری رحمت کی طرف نظریں جمائے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گئے میرے مولا. دور دور تک نامہ اعمال میں نیکی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی میرے مولا، تیری رحمت کے طلبگار بنے اپنی غفلتوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر، اپنی ڈھٹائیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر میرے مولا تجھ سے مغفرت کی بھیک لینے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے میرے مولا. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، میرا رب حی ہے، کرم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے. میرے مولا بڑی امید لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تیری رحمت پر یقین کامل ہے، تو اپنے بندوں کو محروم نہیں فرماتا. اے اللہ، یہاں کے حاضرین مدنی چینل پر دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں ناظرین و ناظرات تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہوں گے. الہ العالمین، جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے اس کے زہد و تقویٰ کا واسطہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دے میرے مولا، رحمت کی نظر فرما دے میرے مولا، رحمت کی نظر فرما دے. اے رحیم، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، زندگی میں جتنی بھی غلطیاں ہوئیں معاف فرما دے، نمازوں کی سستیاں معاف فرما دے، بدنگاہیاں، پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح کی غلطیاں ہوئیں میرے مولا. لوگوں کی نظر میں اگرچہ ہم معزز بن گئے، لیکن تجھ پر تو سب آشکار ہے نا الہ العالمین. کوئی عمل ایسا نہیں جو تجھ سے چھپا ہوا ہو، تو خود ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو خود فرماتا ہے وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. اے اللہ، سب کچھ تجھ پر آشکار ہے میرے پاک پروردگار، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. اے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ہمارے سب جرم و قصور معاف فرما دے میرے مولا، سب غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے الہ العالمین. جتنے بھی گناہ ہوئے، چھپ کر ہوئے، اعلانیہ ہوئے، جان بوجھ کر کیے، غلطی سے کیے، میرے مولا تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، رحمت کی نظر فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، جس طرح دنیا میں تو نے عیبوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال دینا. محبوب کے رخ روشن کا صدقہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لینا. الہ العالمین نزائے روح میں آسانیاں عطا فرمانا. آئندہ زندگی شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے بسر کرنا نصیب فرما. الہ العالمین جب آخری وقت آئے محبوب کے جلوے نگاہوں کے سامنے ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، الہ العالمین ایمان پر اسلام و سنیت پر موت نصیب فرمانا. یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. میرے مولا بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا. محبوب کے رخ روشن کا صدقہ جلوہ محبوب میں موت عطا فرمانا. نزع میں گر روئے محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. الہ العالمین ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، یہاں بھی ذلت اور رسوائی سے بچا، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بھی محفوظ فرما. زندگی میں بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے. الہ العالمین جتنے اسلامی بھائی آج یہاں سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں، جتنے مدنی چینل پر حاضر ہیں، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی حاجات و ضروریات پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحتیں دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں غیب سے اسباب پیدا فرما. الہ العالمین رزق میں اسباب رزق میں برکتیں عطا فرما. صرف اپنا محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. الہ العالمین تمام اسلامی بھائیوں کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، لاچاریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، بے جا مقدمہ بازیاں، گھریلو نچاکیاں، بد اعمالیاں اور بد عقیدگیاں دور فرما دے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بلکہ سارے عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں میرے مولا غیب سے مدد فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، دعوت اسلامی کو دوام و استقام نصیب فرما. الہ العالمین میرے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و عرفان میں برکتیں عطا فرما. ان کا سایہ عطفت تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. الہ العالمین ان کے خاندان عالی شان کی خیر فرما. امیر اہل سنت کی ہمشیرہ محترمہ کو صحت و عافیت نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر